Ya, diani na. Farisiyenin ba den gbarke yaniba den tuwa Jesu warka ko go batisiba yabkikie jan yaba. Ama Jesu wano baka den batisibi niba. O warka ban den batisiba. Wan den ban kebi yeryeni o den nyani jude keba gwa galile dieminni. Liden tiyati lari wan tak samali dieminni. Lane o den puni samali dogu yunyi sikali. La dogu den kuleni Jakobo den puni obigyo Josefi ya kuwanu. Jakobo den gini ya chale mo den yelkan. Yesu den chuoni ki chwa ye kika licha gbaan po. Liden buwa ki pundi uye sinu. Samali puwa den chua licha alikani kiba yiri minyima. Yesu den yero. Panni minyo. Liden suwa ke ongarka kuwa udogo ni kiba dami jima. Samali puwa yeni den buwa lo. Liga lere kefe yuan tiye jufu miya min samali puwa kama mpanganga nyo. Oden yeri yeni kelima jufu mba na den piangan taro len samali yaba. Yesu don waki yero. Ayabe ban utiye mpabu ntiye yala. Lemini yuan yera. Panni minyo yeni ntiye yuwa. Fini biba miyao. Lani ubiba panga ya nyimu piyali miyali. Opuwa yeni den yero. Chamba, nga apia long kali chal monanyo. Ababa ya nyimu piyali miyali. Nani atamaka chieti ya jojo kovu yuan den puntilina achali. Wano bande nyun linyima wanle nobi jaba leni oyan kuli. Yesu dengwa ki yero. Yuan nyuni mina nyim kuli. Unyu nyunu goba chuo. Ama yuan nyuni mimba pao ya nyim kuli. Unyu nukango chuo hale abada. Mimba pao ya nyim batua nyimbunli onini ki ya puri ki pubi. Hale ya miyali nkangbeni ni. Opuwa yeni den yero. Chamba. Pani la nyim ka unyunyu nda go chuoni. Kamin da go chuane ke yiri. Yesu de yero. Gerke ban yini a chalo ne. Opua yini den go ak yero. Na piaja. Yesu de yero. Amar mo moni le den han yeri ke ha piaja. Kelma aden kuni jabmu ke be den tie a kiaba. Han yele yo mola na tie a chalo. Amar mo moni. Opuwa yeni den yero. Chamba, nswaka tiye sa walpualo. Tiya jam den piyagru tiyan lina ajwalpo. Ama yim jufum yeri katilar binibum ba piyagru tiyan nantiye Jerusalema. Yesu den yero. Pua, dani mampo. Uyok nukpendi ke yikango ya piyagri yuan tiye ba lina ajwalpo. Ya ka Jerusalema po. Yimba samari yaba. Yi ban yin piyagri yala ama timbe jufim wani tik piyagri timban yala kelma mitinima banya jufim kan ama uyon kwendi upundi ba mwala ke yaniba piyagri ba momoni ba piyagro be palani deni imomoni kelma ba lingi ya ba piyagro yene uchien chem fuma dan ya poli chetlare ke ya ba piyagro kuli ya piyagro be palani leni imomoni. Opuwa yeni den yero. Mbanka otiye ngan yuwa bachwa. Wani banye yuwa klisiri yen. Oya chwa oba wanti libon kul. Yesu den yero. Mini yuwa marlena yen tiye wan. Lan yogonu yu ongarkaba den gwagi chwa. Liden pakiba ko obwe leni opuwa yeni. Ama obaki den buwari. Abwa be. Yaka be apoka marleno. Opuwa yini denga ochuali kigwa kwa udogo ni kiyeribiniba. Kwa mankuman leya nulo wani ni mintie ya alkuli. Waba atia utia nangani waka. Biniba denyani udogo ni kichwa Jesu kani. La yonu Jesu ngarkaba denyero. Chamba, adi. Ama odenyerba. Mpia inkibane ya jema kibage. Lane ongarkaba denbuali biyaba. Na nulo ba tuano po bonje kalbi. Yesu den yerba. Nya jemtie mi ya tiendi yuan soni ni yan buama. Ki ya tunu otuonli halki duri. Yi tuwa ke mwali na kasieni intani tipandi. Amba mwani yeri yi. Yarmani ki nwali ikwani. Ibeni ki punu intani tipandi. Yuan yendi bari opampani ki tagi tipandi ya miyali nkangbeni po. Ke yuan bu len yuan yendi kuli ntaniki mangi bipala bampua ya panjama natie momon onebu onemo yendi nsoni yike yendi inki den soni yar yapo ni toba den sonli tuonli ke mura yi montan ti pandi kalma biden soni yaniba nden yela dowuni kitie samali yaba bonkiala den tuoki den jesu kalma opoy den yerba o wani ni minden tie yal kuri samali nibi yabin den kuwa jesu kani yen den miawo ko wan serlemba o goden tie le kandana liye yabin tuoki deno den pun harbon kiala kalma banden gbar ya mama o kampo biden yeri opoy mala laaji tie ngambi wanti ya mambe be ka teni kati tuoki dano Timba tiba gbaro mama ke bani ke momoni wanin tie nganduna chandano. La dan liera nden pendi Jesu den fiki nyallan kani ke geri Galile diemanni. Wano baden yerke be kan kuya sawal poalo o dan dogunni. Wanden pundi Galile. La diem yaba den ga o chang bongala kelma be moko den geri Jerusalema ke jan mi pen mi jama. Ke la wanden tie yar kuri la jami yonu. Jesu den gwa ke geri Galile yakana. Wanden ten kemi nyim lebre ki tuwa duvena yanka yeni. Obaro kwa mbali den ye kapena yuma doguni ke obijua hiya. Likwa mbali yeni den mbarke jesu nyan jure diyemini ki chua galile diyemini. Oden chua okani ki miyawo ke wanyegleno ke ger kapena yuma ke bampari obijua. Kelima onangome kuma. Jesu den yero. Yala mibanchi ama lelibompa kikara yaka. Ika indani ni. Likwa mbali den yero. Chamba. Katin yere ke gere kembiga dape Jesu de yero kuni abugo balafia oja yeni den dani Jesu maro ya mampo ke gere wande ye usanuni ona kemba den tuogo ke wano ke obiga balafia uden bualba wanli balafia ya yunu biden wano ke wali liyen lebrle ke ogbanan biendi den karopo kibiga ba den bani kreden tiela yunu chap ke Jesu den yero abugo balafia walle no den yab kuri den tuoki dan jesu linen tie jesu den tien yabankian liema wande nyanjure diemanni ke gwan galile diemanni